Bueno, puntu gazi gozoa, ezta. Ba, denboraldi aurrean oso sentsazio honekin egon geha, eta bueno, ligako lehenengo partioa badakigu beti ezberdina dela eta beti zaila dela, baina bueno, nik uste partioa hasieran ondo sartu gehala, lehenengo partziala gurea izan da, sentsazio honak, eta hortik aurrera, ba, lehenengo zati amaiera arte nik uste beraien partidua izan dela, beraien nahi zuten jokora bideratu da, eta bueno, bi goleko errenta lortu dute atxeen aldean, eta bueno, azkenean bigarren zatirako saiatu itzegin dugu, saiatu behar genula gure jokua isladatzen pistan, eta nik uste tola izan dela, ez da, bigarren zatian ja bai gure estilora jokatu dugula, gure gun nahi genuen partidura, baina bueno, bukaeran ba, jaurtik eta asko faiatu ditugu, defentsan ez da oso ondo ibili, baina bueno, azkenean ba, partidua jarri zegoen bezala ikusita puntu ona, puntu positiboa, eta bueno, sentsazio horiekin geratuko geha, eta bueno, urrengo asterako ba, indartu, akatsak identifikatu eta partidu hobia egiten duguna. Bai, hori da, azkenean partidu ontako positiboena bazuk esan dezun bukaerako partzial hori, partidua oso itxusi jarri zegu, minutu gutxi faltan biatz bigolen abantaila zeukaten, eta bueno, taldeak bai indula esfortua partidutik ez juten inungo momentuan, gure aukeretan sinisten, eta bueno, 0-3ko partzial hori lortu dugu, eta bueno, azkenean ba, zehose positibo bateatzeko partidu ontatik, besteak beste, ba, bukaeran eukideun erreakzio hori ez da.